Hey ismu ya Allah, uyurehimu haujimla, uyurehimu nusu. Swad. Hey Qur'an yenza zikr, lishilea. Kunde wa wakufuru na uharmo jifahari na kutuzi. Akar ningawi razi angamiza kabla hao. Warumiza, shau wakati uo, kazijakazo tawa. Nangwa stajabu hukawa jiliwa ni mhadharishaji yangu hauharumao. Nuwa kufuru wamba, uimga masahiri mwabandrabo. Ahare nuwa ungu mzima basi, hakika zinungongoza mastajabu. Nuwa huwa shewa hauharumao wajiliwa wambiwa, na mwendelei msubiri juma wangu wahanyu. Ihakika zinungongoza kusubiwa. Karijaishi ya zinu haumemila ya mwiso. Zinuti yekati mtungo. Ahucho sisizi wa yedhikr Kur'ani wa weche matinasi. Kumbe ngo haruma shaka. Kumbe ngo wajo kumbara ya adhabu ya hangu. Haunga una ze khazina ze heze rehna ze himu na wahaho. Ya tukuha haruma nchida mbaji al wahab. Hawa umilikifu wa heze mbingu ne arli. Amengena wa hee haudunga asbabu. Wotie kati majeshi kawa juhu shidwa. Mungu ni mwe ahzabu na kungumanyo. Ikaumu ya Mungu wakathibisha kabla hao. Neadu na Firaun na wahezi sonko za urunga wangu. Nikamudu ne kaumu Lutu. Nuhunwa al-aikatu mirini. Waonde ma ahzabu na kungumanyo. Kabati mzima ndawe kati nuhuka wakathibisha mtume. Amenge angami stahiki. Na wakua na unime kati swaihati kiozima. Ikao kainoka na fawata mrejezo. Na mwambao, ewe mwola wa hatu. Rikatusi zele fungula anda abula hatu kabla ensehu ya hisabu. Subiria juizo wambao. Mishelehe mwola wa hatu Dawudu mwaza al-ayyad. Mfuza ibada. Hakika yungajai Allahu nadi na utahatauba. Hakika ridhalidisha emilima itanganyihe nae. Hautukuza Allahu rashim sana. Nuhu ishra akadana leju wala fuha. Neze nini zikahu njidia na zonti zikahu meshelea. Narithi ya mfuu wa ufaume wahahe. Narinika hikma na hukuma ya hutuba. Azifu wa swili zikhabari za huwa na iwaidi. Wahi harwe mihrad. Mwanjia uha Dawudi ya shanga ya hao. Wanda. Utike na hao. Siwa hili rishinda nao. Imzima ndasi havulumu ya mwaji. Amende hukumu baina haku hahaki. Wala uti menzeleye. Nari uko we harwenzi ya yasawa. Winde mwanama. Nina magunzi mengo shenda na shenda. Na minga minagunzi zima. Arenge hanabia, nilezeno, na iha nirenze mvuu harumai hutuba. Dawudu hamba, lazima ya buha gulumu, uhu zisale bunzila haho, yenjezi harumai ya hahe. Ni hakika uwenji wa huwa shirikiana, ibangu wa gulumu wa ibangu, badi wa waamini wafanya wa amali njema, nangwa wa shashi. Na Dawudu hazoni hasiruzi hukari mfikinisha. Amenge hastakfiru ya mwala wa hake. Hasirukuu ni harajari Allahu na utubia. Amenge rimhufigli ya hizo. Nange mkaribu nasi na mahala mema haurejei. Ewe Dawudu. Rihujaili ya uke khalifa uhimisaye dini harmae arli. Amenge hukumu baina hawa nadamu haki. Wala utidunge hawa nafsi. Itijuhu puteza harmanzia ya Allah. Ba hakika waputeya harmanzia ya Allah. Wana vabunzio hizo wa sahau yensihu ya hisabu. Na karijaunda ze mbingu ne arli. Nezilo baina hazu hadatwala. Yondezo ana ya huwa kufuru. Na hiye kwa fude wa kufuru. Nungo wa nindao. Haurijo jaili ya wa amini na wafanya amali njema. Kamando wa fisidifu harmae arwi. Haurijo jaili ya wanza takwa. Hamada ya mafujari. Shinushi yoshabara akarahu sisiza. Watafakari ze azahasho. Na ilio mwenza akini wajutu heshelea. Daud rinni ka Sulaiman hakamuma mwe mahalisi hakika hakamdaji Allahu na utubi ya nadi huyaishini ya mojioni za farasi za andali wa ijihad bahithamba kweli tanziza za nyanzo za hezi nguzema jumaye vikribe shelea la hemo na wakangu hata leju walipawa harumwe hijabu ya heshehita na mzirubisha mwame juu bahi hadiso zimasihani au bisa ungu na wahahe jumaye mindu nezinti ngo ya hazo hakika rifiti nisha Sulaiman na rivuri za viungu harumwa shahiri shahahe kisha harejei haba ewe mwona wakangu ni kufidliye unibe ufamime utoto parome la mungu baada ya hangu bila shaka wende mbaji al-Wahhab hili fanya upepo mbunishihe ukahurahamwe mwewe si ambiza hae haina mahala ya tamani na mashaitani haina sarumaya na mtungaji na ya saya ya limba zibutu harumasibisi Allahu amba inundele bangu la hatu abangetowa hausingare batina hisabu ni hakika nge mkaribu nasi na mahala mema haurejei na gukuru ya mbuma wa hatu Ayub uya umemo na wahahe ukaya shaitani hanikomea na uziro na angabu bahi hambiwa remamo uti hundu wa haho ya umajia baridi ya huyela na huno na rimba ya ahli ya hahe na mfano mwao haidadi na moja nao harahima ya la wananasi na beshelea la huwenza mkidi na ringamna asazi humbuno wa haho urena mbusha haho hilo wala utimunze malamo ya haho hakikari mbuno mshibirifu hakika hakambajai Allahuna adi na utubia na vukuru wa rana wa hatu Ibrahim na Ishaq na Yaqub wenza mbuza ibada na uwani wa dini na iwatawa mtawa mahsus hawani kabeshelea na heredahu na akhira ni hakika uhapu ngomengu ni mwatawa na wakairi na dhukuru Ismail na Alyasa na Dhulkifli na unsi uomengu ni mwakairi minubeshelea ni hakika uwanza takwa na unamahana mema haurejei memu ya adi mkayo milele wajua kubuliwa ya milango wamia mutakiini wa harumio wajua hutara marunda na zinuaji wa harumio na kufungu ayo kwa surati torf mabana piazia we macho unza umri wa sawa zinundizo maaniki wa miadi ya ntifu ya hisabu hakika inunde riski ya hatu niyoketi na mhiso zinundizo ni hakika watumifu mpaka na una mahala hui haurejei jahannama wajua hunjia wame ayuhu mahala hui hukane hobaki zinundizo amengena wakumbare hamimu majia fukuwao na ghazati uvundo na angabu nyimbo ajiza hena mnaio na nao utafauti inusinjo ninjia oni inanyi kumkaribishi wa wahao ni hakika wajohu uvahar na umbo wajohana badi hata nanyika mtina mkaribisiwa na nyine mwaripangi yao ayuhu mahala hui hukane hubaki wajohana ewe mwala wahatu haina ya ripangi ya zinu mzidishi angabu marambili harma umbo na wajohana zabarini chuhu wana wanu wakomewa za mengu ni mwa nuwai halisi ama nuri warenga haithi haka hauwa mwini wa hatu waranti hakikema shindani ya huwa nuwa mgoni ya ukweli amba mimhadharisha jibasi na kabati mungu ya kati Allah ya mzima mtawali kumbarizi wa daraja za juu ya mula waheze mbingu na ardhi ni zilo baina hazo ya tukuha harwa china mwenye uhufirlia amba zoha barinku halisi na ngamzivao bingo njekana inu mwahele baraza nenda juu la hema la ikawaka hushidana njasisi ziwa ikatina hukami mhadharishaji ya bainiha ukuru ya mwela wahaho mwayambia imalaika hakika njo mbashi umbe hakafu la dongo amenge ikatina ninza nisasawa simvuzia roho yangu na mumbia bahina msiyansu ni maye msujudi bahia malaika wa sujudi wa mfipia badu iblisa hata kabbar na haka mwengoni mwe makafiri Allahu hamba ewe iblis yesha huzia hindini husujudi ya uwa na umbahemi hono ya hangu ahu takabari hauruka mwengoni mwe waha juu hamba mika iri raha nae huniumbuha mbo na humuumbu haka fuladongo Allahu hamba na hiro haharunio be hakika hunalwa ni hakika ilana ya hangu miyohujuma we hatensi ihu ya hedini hamba ewe mwela wa hangu enge nisheleweshe hata usiku waduka hudaifiwa Allahu hamba bahiwe mwengu ni mwela wa sheleweshiwa hata usiku wa huwa katuduli hani hao hamba bahiwe tukufu wanchina wa hahu lazima anjua wakute za onsipia badu wa waruma wahahu wa watsauwa wa harumao Allahu hamba bahiye haki ne haki amamu lazima anjua jaza jahannama hawe muhamu wa johu duga mamoja amba ya muhammad mchumzi ya ni malimu hiyo na mimiti mongo ni mwajika zao inutie kati zikri beshelea la hundi mengu na lazima ngamjohu juwa ukweli wa hizi khabari za hazo na wanda muda